ไอซ์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณไอซ ์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณไอซ์ตอนนี้พักผ่อนหรือว่าทำงานอยู่ครับเนี่ย พักผ่อนแล้วค่ะ พักผ่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวเล่าเสร็จปุ๊บ ก็จะนอนหลับฝันดีละ นะฮะคุณไอซ์ฟังอยู่แถวไหนฮะ ภูเก็ตค่ะ ตอนนี้ภูเก็ตเป็นไงฮะอากาศเย็นมีฝนหรือยังไงฮะ อากาศเย็นค่ะ อากาศเย็นนะนะเป็นพื้นเพคุณไอซ์เป็นคนภูเก็ตเลยหรือเปล่า อ๋อเป็นคนปทุมค่ะ ปทุมธานี ใช่ค่ะ นะฮะแต่ว่าไปทำงานที่นั่น ค่ะ นะฮะโอเคคุณไอซ์ครับเรื่องประสบการณ์ของคุณไอซ์เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงเชิญครับ อ๋อคือว่าเมื่อ 4-5 เดือนก่อนนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งคือเขาไปสักมาค่ะเขาชอบพวกสักอัคระอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนไอซ์ไปสักด้วยที่สำนักแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตค่ะก็ถามเขาว่าเขาสักมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกสักเมตตาสักอะไรมาเงี้ยผู้ชายติดแล้วเราก็ถามว่าเอ้าแล้วค้าขายเนี่ยที่บ้านไอซ์ขายพวกของทะเลนะคะถามเขาว่าค้าขายเนี่ยถ้าเราไปสักแล้วมันจะขายดีไห ม เพื่อนก็บอกว่าก็น่าจะดีมั้งก็ลองไปดิเดี๋ยวพาไปอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจไปวันนั้นเลยค่ ะ พอไปถึงมันก็จะเป็นสำนักเหมือนสำนักทรงอะค่ ะ คือจะมีพวกรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งแก่ๆอะค่ะตาเขาจะบอดข้างหนึ่ง ค ่ะเป็นคนเขมรพูดไทยไม่ค่อยชัดเขาก็ถามว่าจะสักอะไรมันก็บอกว่าสักพวกค้าขายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอาไอ้นี่ไปด้วยไอ้นู่นไปด้วยเขาก็แถมให้ค่ ะ คือเมตตาอะไรเงี้ยพวกเสือเหลียวหลังเสือคือสักเต็มหลังเลยอะค่ะวันนั้นใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง โอ้ ใช่ค่ะก็เสร็จประมาณเกือบตีสองอะค่ะพอกลับมามันก็เหมือนจะเป็นไข้อะค่ะเพราะว่ามันเสร็จทั้งแผ่นหลังเลย ครับ กลับมาก็เหมือนจะตมๆนิดนึงพอกลับมาบ้านก็ตื่นขึ้นมาก็ไปขายของปกติค่ะเดินออกจากบ้านจะไปขึ้นรถบ้านจอดอยู่นอกรั้วไงค่ะมันจะเป็นคล้ายๆบ้านเช่าที่อยู่ในซอย ฮะ ก็เดินไปกับแม่เอาของขึ้นรถคือเตรียมจะไปลงตลาดขายพวกกุ้งปลาหมึกปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ค่ะก็ออกไปหน้าบ้านจะมีที่คนรู้จักค่ะเขาขายพวกกาแฟร้อนเขาก็มองแบบว่าเหมือนมีอะไรอะค่ะมองหน้าเราก็หันไปคุยกับอีกคนนึงคือมองแบบนินทาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็สงสัยไงก็เลยเดินเข้าไปถามเลยก่อนที่จะขึ้นรถก็เดินขึ้นไปถามพี่เขาว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่เห็นมองหน้าแล้วก็คุยอะไรกัน แล้วก็เป็นคนที่เรารู้จักถูกไหม ใช่ค่ะรู้จักแต่ไม่สนิทก็คือพี่เขาขายของหน้าบ้านค่ะก็เลยมาถามเขาเลยตรงๆว่ามองอะไรกันหรอ เขาบอกว่าเห็นมีผู้ชายอ่ะเดินออกมาด้วย แฟนหร อ แล้วก็บอกผู้ชายที่ไหนไม่มีเดินมากับแม่สองคน เห็นผู้ชายอ่ะเดินออกมาด้วย แล้วตอนเนี้ยขึ้นรถแล้ว เราก็งงคือมันมีแค่หนูกับแม่ค่ะที่จะไปขายของที่ตลาดคือไอซ์ยังไม่มีแฟน ก็เลยงงว่าผู้ชายที่ไหนไม่มีหรอกอัมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกเห็นจริงๆแต่เราก็ไม่เชื่อไงพอไปถึงตลาดก็ยืนขายของประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยค่ะคือมีเพื่อนผู้หญิงสมัยเรียนนะคะไอ้เรียนสวนกุหลาบคือเขาเพื่อนผู้หญิงคนเนี้ยเขามาทำงานที่บาร ์ ภูเก็ตเหมือนกันค่ะเขาก็เดินมาถามว่าไอ้แฟนหรออะไรเงี้ยคือสองคนแล้วไงคะที่ทักเขาถามว่าแฟนเหรอ ไม่มียังไม่มีแฟนแฟนที่ไหนมากับแม ่อืม ตอนนั้นคือคิดแหละไม่ใช่แหละคือสองคนแล้วอ่ะพี ่อืมอืมอืม แล้วก็ได้ถามเขาอ่ะถามเพื่อนเป็นผู้ชายลักษณะยังไงหรอ ค่ะ เขาบอกเป็นคล้ายๆลูกครึ่งอะค่ะ อืม คือหน้าตาดีเลย อืม แต่ไม่ใส่เสื้อผ้านะแต่แค่กางเกงแต่ถอดเสื้อเขาบอกนี ้อ้าว แล้วก็มายืนขายของคู่กับเราค่ะ อืมอืมอืม ก็ขนลุกเลยพอเขาบอกนี้ไม่มีไม่เคยมีแฟนฝรั่งเลยเนี่ยพอกลับมาบ้านก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าก็เห็นพี่คนนั้นอะมองแปลกๆตั้งแต่ออกจากบ้านเลยเขาบอกอย่างนี ้ ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าแม่เนี่ยหนูไปสักมาเขาถามมึงไปสักอะไรมาคือแม่เขาจะเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยพอค่ะคือจะด่าคือเราทำอะไรไม่เคยบอกแกงเลยพอไปสักมาแล้วถึงค่อยบอกอะไรอย่างนี้ไม่กล้าที่จะขอว่าแม่ไปสักนะคือเขาไม่ให้ไปสักอยู่แล้วค่ะก็บอกสารภาพเลยคือหนูไปสักมาแต่ไม่รู้ไปสักอะไรมาคือเขาสักให้เยอะไปหมดเลยเต็มหลังเลยแม่ก็บอกถอดเสื้อดูซีอะไรเงี้ยโหยมันเยอะมากเลยนะไอ้แม่บอกมึงไปเอาของอะไรมาเนี่ยไปเอาออกเลยนะก็โดนด่าเละเลยค่ะ เออเอาออกไม่ได ้คือไอ้ใจหนูคืออยากจะกลับไปถามเขาอยู่แล้วไงว่าเพราะว่าวันเดียวกัน อ ะคือมันมีคนทักเราสองคนว่าเห็นผู้ชายอยู่กับเราชายไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อะค่ะ นี่หนังยังไม่ลอกเลยนะ ใช่ค่ะ เสียงอะไรอยู่ข้างหลังอะเออ หมาหอนใหญ่เลย ค่ะ แล้วก ็ว่าต่อ แล้วก็โทรไปถามเพื่อนอะค่ะว่ามันถามเพื่อนคือถามเขาอะค่ะว่าเขาว่างวันไหนจะให้พาเราอะกลับไปที่เดิมที่พาเราไปสักเขาก็บอกมีอะไรเงินหาอะไรหรือเปล่าทำไมอยากกลับไปจะไปสักเพิ่มหรออะไรเงี้ยผมก็บอกว่ามึงไม่เอาแล้วจะไปเอาออกอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยว่ะมึงอะไรเงี้ยกับเพื่ อ นเพราะว่าพอกลับมาคือมันมีแต่คนมองแล้วก็ทักว่ามีผู้ชายอ่ะอยู่กับกูอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุยกับเพื่อนมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงรอปะเนี่ยไม่มีหรอกมันก็บอกไม่เชื่อเพื่อนก็ไม่เชื่อค่ะก็นัดกันอีก2 อาทิตย์ต่อมาค่ะเพื่อนมันว่างกันก็กลับไปที่เดิมพอกลับไปถึงก็มันก็จะมีลูกค้าค่ะที่เขาไปสักม ี พวกชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเยอะมากเขาก็มองหันมามองไอ้เดินเข้าไปหันมามองหมดเลยคือคนที่นั่งรอคิวอะค่ ะ หันมามองเราคนเดียวเลยก็เลยบอกว่าเราเนี่ยมองกูอีกแล้วเจอในสายตาแบบเนี้ยคือมองแบบมากับใครอะไรเงี้ยคืออยากรู ้แสดงว่าเขาเห็นว่ามีผู้ชายมากับคุณแล้วผู้ชายคนนั้นคงหล่อมาก ใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งแล้วก็ตัวสูงสูงกว่าไอ้เป็นคนตัวเล็กไงสูงกว่าไอ้เยอะเลยคือเพื่อนที่สมัยเรียนเขาเล่าให้ฟังบอกหน้าตาดีนะแล้วก็ไม่ใส่เสื้อด้วยใส่แต่งเกงขายาวเกงยีนขายาวก็คือคนที่เราคิ้วก็หันมามองหมดเลยอาจารย์บอกว่าขอให้ลูกศิษย์อ่ะคนนั้นอ่ะเข้ามาก่อนคือรัดคิ้วให้ไอ้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปนั่งเขาก็ครอบเสียงให้คือเป็นเสียงพ่อแก่ค่ะ ครับ ค่ะครอบเสียงให้แล้วก็เหมือนให้เราไหว้ครูคือถอนของอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเขาว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าครอบไปแล้วอะไรเงี้ยคนที่สาค่ะคือเขาเป็นอาจารย์มาจากเขมรนะคะเขาว่าพูดไทยไม่ค่อยชัดก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวออกแล้วก็จะไม่มีอะไรแล้วก็ถามพอเขาจะสวมค่ะไอ้ก็ถามเลยว่าเนี่ยกลับไปอ่ะมีแต่คนเห็นน่ะว่ามีผู้ชายอ่ะอยู่ด้วยตลอดเลยค่ะเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเข าไปคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามเขาว่าที่สักมาเคยมีไหมแบบที่ตามไปคุ้มครองทุกคน อ ะมีหรือเปล่าเขาบอกไม่นะคือมึงอะคนแรกเลยเขาบอกเนี ้ยแล้วเป็นตัวอะไรอะ ค่ะเป็นของที่มาจากน้ำมันพรายอะค่ะคือเขาสักหมึกผสมน้ำมันพรายให้เรา ที่คุณสักไปสักเป็นหมึกถูกไหม ใช่ค่ะหมึกผสมกับน้ำมันพายคือเขาใส่หมึกลงไปก่อนแล้วก็หยอดน้ำมันพายลงไปด้วย อ๋อคือไม่ได้สักเป็นรูปเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องหรอกแต่ว่าหมึกสักเนี่ยผสมน้ำมันพายปกติน้ำมันพายน่าจะเป็นผู้หญิง ใช่ค่ะคือเป็นผู้ชายคือเป็นผีที่เขาเลี้ยงนั่นแหละแต ่ เขาเลือกที่จะตามเราไปเหมือนเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยถูกชะตา เสียดายเนาะ เสียดายอะไรคะ ไม่น่าเอาออก เอาออกเขาก็ไม่ออกนะคะยังไม่จบเลย เอาไม่ออกใช่ไหม ไม่ออกค่ะคือครอบเสียนแล้วก็ถอนของลายก็อ้วกค่ะอ้วกออกมาเป็นน้ำสีดำๆค่ะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองค่ะใช่ค่ะอ้วกพออ้วกออกมาแล้วก็เหมือนจะเป็นไข้อะค่ะเหมือนหนาวหนาวร้อนค่ะเขาก็บอกพากลับไปได้เลยไม่เหนื่อยแล้วเพื่อนก็พากลับมาเขากลับมาบ้านก็นอนสมทีนี้เห็นเองเลยค่ะเห ็ นผู้ชายกำลังขึ้นคล่อมเราอยู่เป็นผู้ชายชาวต่างชาติอะค่ะจะเป็นแบบแขกแขกหน่อยคือมีหนวดมีเคราแต่ไม่ใส่เสื้อ ก็คนที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นแหละถูกไหม ใช่ค่ะแต่ไม่เคยเห็นไงพอกลับมาพอเราอ้วกเสร็จแล้วถอนของอะไรออกเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราคิดว่าไม่มีอะไรแล้วคงออกไปแล้วแหละเขาไม่ตามแล้วแหละพอกลับมาบ้านก็เหมือนจะเป็นไข้ก็นอนแต่ยังไม่หลับนะคะคือกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ลืมตาก็เห็นผู้ชายฝรั่งอะค่ะไม่ใส่เสื้อกำลังที่จะขึ้นคล่อมเราก็ยิ้มคือหันมามองหน้าแล้วก็ยิ้มตอนนั้นขึ้นขาขึ้นคล่อมแล้วก็เอามือเราอะจับขึ้นแบบเหมือนจะข่มขืนนะคะก็เรียกแม่เรียกประมาณ 3-4 ครั้งก็ไม่มีใครได้ยินคือห้องปิดกันเลยนะคะแต่ไม่มีใครยินก็ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำไงละสวดมนต์เขาบอกสวดทำไมแต่พูดไม่ชัดนะเป็นชาวต่างชาติสวดทำไมไม่กลัวอะไรประมาณเนี้ยก็บอกออกไปมึงออกไปเดี๋ยวนี้มึงจะตามกูมาทำไมเขาก็ยิ้มอย่างเดียวเลยก็ยังนั่งทับเราอยู ่ ทีนี้ก็ตัดสินใจเลยคือจะลุกพรวดขึ้นมาเลยการหายไปแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ลุกได้ค่ะก็หายไปทีนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ไปคุยกับแม่บอกว่าแม่คือหนูไปสักมาแล้วก็มีผู้ชายตามพอหนูพับให้เพื่อนนะคะพาไปเอาออกแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกทีนี้แม่ก็บอกไปกับกูพาไปวัดแม่ก็พาไปวัดไปวัดแห่งหนึ่งค่ะที่กระทูภูเก็ตค่ะไปที่กระทูแล้วก็จะเป็นอาจารย์ที่แม่แกนับถือค่ะแม่แกเป็นลูกศิษย์อยู่แกก็บอกว่าเอาไปอาบน้ำมนต์คือเอาหนูไปอาบน้ำมนต์แล้วก็ให้ท่องบทสวดทานยักษ์อะค่ะแล้วก็ให้นอนอยู่วัด3วันให้นอนอยู่วัดเลยนะคะ ครับ ก็นอนอยู่วัดแล้วก็ท่องบทสวดทานยักษ์สวดทุกวันพอไปอยู่วัดก็ไม่มีอะไรนะคะ ครับ คือไม่เห็นพอวันที่จะกลับครบ3วันแล้ววันที่จะกลับอะค่ะคือหลวงพ่อที่เป็นอาจารย์ที่ทำพิธีให้ค่ะ ครับ เขาบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเขาอะคือผู้ชายคนนั้น อ ะก็คือยังอยู่กับหนูอยู่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งกลับมันยังไม่ไปมันดื้อจังเลยอะไรประมาณเนี้ยคือคุยกับไม่ได้คุยกับหนูนะคือคุยกับผีอะค่ะ ครับครับ ค่ะมันดื้อจังเลยมึงจะลองกับกูหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือโต้แย้งกันนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่มีใครรู้ว่าเขาคุยกับใคร ครับ เขาบอกหนูว่าอย่าเพิ่งกลับ มันยังไม่ไปต้องทำพิธีต่อทีนี้ก็อยู่คืนที่สี่คืนสุดท้ายทีนี้ก็ให้หนูใส่ชุดขาวเลยค่ ะ ใส่ชุดแม่ชีค่ะแล้วก็นั่งสวดมนต์นั่งตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะคือเอาสายสินมาล้อมสี่เป็นเสาต้นสี่เสาคือล้อมเราไว้ค่ะแล้วก็เหมือนจะมีปูนขาวคือแต้มที่หน้าผากอะไรค่ะสามจุดแล้วก็เอาสายสินคือเวียนที่หัวค่ ะ แล้วก็เขาก็สวดประมาณสัก4-5ชั่วโมงได้ค่ะไอ้ก็มีอาการคือมันเหมือนหนักๆที่หัวไหล่ค่ะใช่เหมือนมีคนกดหัวไหล่เราก็คือเราไม่ไหวแล้วตอนนั้นคือมันหนักมากก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็หันมาบอกแม่ว่าแม่บอกเขาบอกกับคนที่ทำพิธีให้เราค่ะคือเป็นหลวงพ ่อครับ บอกเขาทีคือส่งซิกแต่บอกแม่คือบอกเขาทีได้ไหมว่าเนี่ยหนูหนักไหลมากเลยไม่ไหวแม่ก็บอกว่าพูดไม่ได้เขาสวดอยู่ทนไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ทนก็อดทนพอสักพักหนึ่งทีนี้ก็เหมือนล้มลงไปอะค่ะคือนั่งพนมมืออยู่แล้วก็เหมือนมันล้มหน้าคว่ำลงไปเลยค่ะ ครับ ค่ะแล้วก็ไม่ได้สติเลยก็มาฟื้นอีกทีประมาณ7 โมงเขาบอกว่าคือตอนที่สวดอะมันอะมาเหยียบยืนขึ้นเหยียบที่ไหล่หนูค่ะหลวงพ่อเขาบอกผู้ชายคนนั้นอะคือขึ้นมาเหยียบบนไหล่แล้วก็ก้มหัวลงมามองว่าเหมือนจะไล่หรอกไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยคือดื ้อ ค่ะคือจะขัดขวางทุกวิธีทางที่เขาจะทำให้เขาไปจากหนูเนี่ยคือเขาไม่ยอมไปไงเขาขึ้นมาเหยียบที่ไหล่แล้วก็ก้มหัวลงมามองคือหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเห็นตั้งแต่มันขึ้นไปเหยียบแล้วรู้ว่าจะบอกไม่ต้องบอกหรอกคือเห็นกำลังช่วยอยู่อะไรเงี้ยตอนที่หนูฟื้นนะประมาณ7 โมงเนี่ยแหละแล้วตอนที่หนูหัวฟาดอะค่ะคือล้มหัวทิ่มลงไปอะเขาบอกว่ามันวิ่งพยายามวิ่งที่จะเข้ามาสิงอะไรเงี้ย วิ่งจะเข้าร่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่จะแฝงร่างหนูไงคือจะไม่ให้ใครเห็นให้คือหลอกพระค่ะว่าให้เข้าใจว่าคือมันไปแล้วนะค่ะจะเข้ามาแฝงในร่างหนูคือพยายามที่จะเข้ามาอะไรเงี้ยก็วิ่งมาชนปึ้มหนูก็ล้มหัวทิ่มลงไปเลยแล้วก็ไม่ได้สติเลยตอนนั้นค่ะเรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นก็คือหายไปเลยไม่เจอเลย โหมีเรื่องอยากรู้หลายเรื่องเลยอ่ะอยากรู้หลายเรื่องเลยเดี๋ยวนะสรุปว่าอาจารย์สักคนนี้เขาสักอะไรให้คุณไอซ์คุณไอซ์ไม่รู้เลยถูกไหม ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาสักข้างหลังเลยค่ะคือจะมีแต่เพื่อนที่เห็นว่าเขาสักอะไร เป็นอักขระทั้งหมดไม่มีรูปภาพ มีค่ะเป็นมี9 ยอดนะคะ ม ี9 ยอดมีเสือคู ่ สาริกา5 แถวเมตตายันครูแล้วก็มียันดวงวันเกิดด้วยค่ะคือเต็มแผ่นหลังเลยค่ะภายในวันเดียว จริงๆคุณไอซ์ก็เป็นคนบอกได้นะว่าไม่เอาแล้วหนูพอแล้ว คือไปแล้วก็ต้องทนนะคะคือเราก็อยากได้เลยค่ะเห็นเพื่อนเขาบอกว่าตักมาแล้วก็ดีอะไรเงี้ยที่บ้านค้าขายเนี่ยค่ะก็เลยไปสักค้าขายดูกว่าจะขายดีอะไรเงี้ย ส่วนวัดที่อำเภอกระทู้ที่คุณแม่ศรัทธาเนี่ยบอกชื่อวัดได้ไหมเผื่อมีเพื่อนๆศรัทธาจะได้ไปกราบไหว ้วัดเจ็ดชดค่ะ วัดเจ็ดชดนะ ค่ะ มาได้ชื่อของดีอีกวัดหนึ่งละวัดเกตชดอยู่อำเภอกระทู้นะหลวงพ่อชื่ออะไรอ่ะ ช ื่อหลวงพ่อปานค่ะ หลวงพ่อปานนะโอเค ค่ะ เดี๋ยวป๋าจดเลยเออแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะไรค่ะ ปกติแต่ลายแต่ลายสักยังอยู ่ยังอยู่ค่ะแต่เหมือนเขาบอกว่าถอนออกไปแล้วที่เป็นน้ำมันพลายที่ผสมหมึกที่เราอ้วกออกมาวันนั้น อ ่ะค ือ เป็นน้ำมันพลาย เลือดทำหนองค่ะคือเราอ้วกมาหมดแล้วไม่มีอะไรแต่คนที่ตามเรามาคือเขาไม่ยอม ไปใช่ ใช ่เขาก็มีความสุขในการที่จะแฝงร่างเราอยู่กับเราอ่ะนะแต่นี้เราไปถอนแล้วเขาก็ไม่อยากไปว่างั้นเถอะ ค่ะ นะบางทีไปสักก็ต้องบอกนะว่าอยากได้อะไรเพราะลายสักที่คุณว่านั้นสายหลวงพ่อเปิ่นหมดเลยแล้วน่ะเออ คือตอนนี้เต็มหลังเลยค่ะตอนน ี ้คือเอาออกไม่ได้ก็คือเอาออกได้แค่น้ำมันพลายแต่หมึกก็คือ ไม่เป็นไรหรอกเขาใส่เสื้อก็มองไม่เห็นแล้วก็สวยดีนะโอเคคุณไอซ ์ ขอบคุณมากครับ